السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. بفضلك مليك والتحقيق الله سبحانه وتعالى سلام السلام بمشكية مولد محمد صلى الله عليه وسلم yana lizina sabazina waislamuwote tukimfuata mtume hadi siku ya kiyama. Kama tulivyotangaziwa au labda tulivyokuwa tumemwomba mama yetu Haja Kipale, ni kuwa tuna wageni ambao wametokea Tanzania, wako watatu mashehe zetu, akiwemo shekhe ambaye mmemwona hapa mbele yenu, anaitwa kwa majina Sheikh Abu Amir Adam Samir kutoka Zanzibar. Na vile vile kuna shekhe ambaye anaitwa Sheikh Abdul Aslan Musa, yeye vile vile anatokea Dodoma. Nadhani miaka iliyopita ndio alikuja hapa, yeye ameenda kwenye nadwa Babra 19 msikitini. Vile vile kuna shekhe Abu Najma Salim, yeye vile vile anatokea Kigoma, yuko kwenye nadwa kule. So leo insha Allah tutakuwa pamoja na shekhe wetu hapa Abdulmayr katika muda huu, so tunaomba muweze kumsikiliza, na kama vile shekhe ametoa nasaha pale, basi hiyo yote ambayo tukichukua video wala kupiga picha insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكنا من عذاب النار. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا سيما الله عز وجل في كتاب شاكي كتكوفو سيكومبا مجيني نواتو إسبقوا ونيبودوا. ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. ستاكي كتكفاو رزق يويوتي ولا ستاكي ونلش. تدزان وك إسلام دنيا هي أم بيتكناي ولمين هو أم بيتكناو كيوا كما منامكي وي وك إسلام يفهم فان بأوفو هفا ولينغو معلوم أوفو وكازي معلوم. Allah Azza wa Jalla amekuumba na akakupa majukumu na akataka uyatekeleze ndani ya muda maalum katika utaratibu maalum. Na lengo la Allah Azza wa Jalla kuumba viumbe katika hii dunia ni kumwabudu yeye. Faghayatu li khalqi al-khalqi hiya al-ibada. Basi lengo la Allah Azza wa Jalla kuumba viumbe katika ulimwengu ni kumwabudu yeye peke yake. Ndio maana Allah akasema: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Hivi mnadhania kwamba tumekuumbeni kwa mchezo na kwamba kwetu sisi hamtorejeshwa. Watu wengi wapo katika huu ulimwengu wakalisahau lengo la kuumbwa kwao, wakaishi katika dunia kama wanavyoishi makafiri, namna ya maisha yao ya kila siku, anavyoamka mtu mpaka anavyolala, akili yake ilivyo, mambo yake yalivyo, akajitoa katika mfumo wa dini, hali ya kuwa uwepo wake katika hii dunia ni darul ibtila. يقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ametukuka yule ambaye katika mkono wake kuna ufalme na yeye ya kila kitu ni muweza. الذي خلق الموت والحياة, ambaye ameumba uhai na umauti. ليبلوكم ايكم احسن عملا, ili akujaribuni, akupimeni, akutahinini kati yenu nyinyi nani mwenye matendo mazuri zaidi. Allah azza wa jalla kipimo chake katika huu ulimwengu kwa waja aliowaumba na waliowaleta katika hii dunia ni nani katika wao atakayefanya matendo mazuri, na haya Allah ameyataja katika sehemu nyingi ndani ya Qur'an. Allah anasema man amila salihan min dhakarin au untha, atakayefanya wema awe mwanamke au mwanamme, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa ni mu'min, ana imani, wakati anayatenda hayo matendo mema anamuamini Allah azza wa jalla kwamba ndo mola wa haki apasaye kuabudiwa peke yake katika huu ulimwengu. Man amila salihan, mwenye kufanya matendo mema, min dhakarin au untha, awe mwanamke au mwanamme, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa ni mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa katika huu ulimwengu maisha mazuri, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na wallahi tutawalipa ujira wao wa uzuri zaidi kuliko vile walivyokuwa wakitenda katika ulimwengu. Kwa hiyo dunia ni darul ibtila, ni nyumba ya majaribio. Tizama wewe, kabla kuwepo kwako katika huu ulimwengu ulikuwa na mzazi aliyekulea akakunyonyesha ukakaa katika malezi yake ndani ya muda, kama sasa hivi ni mzee mtu mzima, unakumbuka maisha haya, ulilelewa na wenzako, ukawa ukaolewa ukazaa, na pengine sasa hivi mtu ana watoto na wengine ana wajukuu. Hii yote ni safari kwamba hapa tulipo kuna sehemu tunaelekea. Tulikuwa katika matumbo ya mama zetu na migongo ya baba zetu, Allah ametuleta katika huu ulimwengu. Hii sehemu ya ulimwengu ni darul ibtila. Anasema Mtume, wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, na Allah amekuwekeni katika hiyo dunia, anatizama kipi mtachokitenda, anakitizama kipi mtachokifanya. Inna dunya hulwatun hadiratun, dunia hii ni tamu. Tamu manake mtu akiipatia ladha anafurahi kwa yale anayoyapata. Dunia ni tamu, hadiratun, tena ni kijani kibichi, manake ukikipanda kinamea na kinakuwa. Kwa hiyo dunia ukiendea mbio unaona faida yake, unaona raha yake, unafanya ulitakalo, unajiachia, kumbe pembezoni mwako kuna malaika anaandika mema, anaandika maovu ya kila unayoyafanya mwanamke wewe wa Kiislamu. Kwa hiyo hii lazima mtu alifahamu, asione kwamba haya ni maisha ambayo yanakwenda alafu baadaye atakufa, menkifa mtanikumbuka kwa kuwa alikuwa anapika vizuri au ametengeza vyombo, ametengeza vitu vizuri, mshoni mzuri. Hayo ni sehemu tu ya maisha, lakini lengo la uwepo wako, lengo la uwepo wako katika huu ulimwengu ni kumwabudu Allah azza wa jalla, mola mlezi aliyekuumba peke yake, aliyekuruzuku akakuumba katika sura iliyokuwa nzuri, akakuteremshia mtume, akakuteremshia vitabu, akakupa mwongozo, akataka uishi katika mwongozo huu, na akakueleza ikiwa utaishi katika njia iliyokuwa ya sawa, huko unakoelekea kuna maisha ya pepo, maisha ya kheri, na ikiwa utaishi katika maisha ya ovyo kinyume na utaratibu ambao Allah kauweka, huko kuna moto wa Jahannam. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa, ama yule ambaye atakayehofia ya kisimamisho cha Mola wake akaikataza nafsi yake na matamanio, fa innal jannata hiya almawa, pepo itakuwa ndio mafikio yake. Lakini kinyume chake, wa amma man tagha, aliyechupa mpaka, wa athara alhayata ad-dunya, akafadhilisha uhai wa kidunia. Baadhi ya wanawake wao hawana habari na mambo ya dini, hana habari ya stara, hana habari ya kumtii mume, hana habari ya kujihifadhi, hana habari ya sala zake, hana habari ya Mola wake. Yeye yupo tu katika dunia, mambo yake yote ni katika simu au television au kutizama kinachopita katika ulimwengu. Kila nguo mpya inayotoka anaivaa, na namna anavyovaa Allah ndio mwenye kujua, katika namna ya haram, katika namna ya maasi. Sasa Allah anasema, wa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya, yule atakayechupa mpaka na akaufadhilisha zaidi uhai wa kidunia, fa innal jahima hiya almawa, hiyo jahim, moto wa jahim ndiyo makazi yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi mbali mbali juu ya wale ambao watakaokuwa motoni, wengi ni wanawake ambao wapo sana ndani ya moto wa jahannam, wapo wengi ni wanawake. Ittala'tu fi nnari faraaitu akthara ahliha an-nisa, nimetizama motoni nikawakuta wengi katika waliopo katika motoni ni wanawake. Wanawake ndio nyie, wengi katika waliopo katika moto wa jahannam ni wanawake. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu lazima ujielewe, lazima ujifahamu. Usiishi kama mnasara mkristo ambaye hana mwongozo, usiishi kama mpagani ambaye hana dini, usiishi kama myahudi aliyepotea. Wewe una mwongozo wa kuifata, siratul mustaqim, njia iliyonyoka, nayo ni kushikamana na dini yako, ukajipamba na mafunzo ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndo kwenye mafanikio yako. Ukiona haya hayana nafasi, mie mambo ya dini ya nini katika muda huu na uzuri nilokuwa nao ndo huu, nikipita mtaani kila mmoja ananitizama, watu wote wananijua, mendo mama fulani, mendo mtoto wa fulani. Ukajiona we katika hali hiyo kwa ubora wako, ukajitapa na kujiona, basi fahamu kwamba utaingia kaburini peke yako. Kaburini utaingia peke yako, na ndani ya kaburi huku hakuna pesa wala hakuna marafiki, ni matendo mema uliyoyafanya. Innamal hasanatu wasayiatu, huko ni mema yako na maovu yako, mema uliyoyatenda katika dunia, sadaka ulizotoa, namna ya kuishi na watu vyema, mdomo wako ulihifadhi katika taa, kumdhukuru Allah, ulikaa na watu vizuri, ulimtii mume wako. Hayo ndo ambayo yatakayokunyanyua katika maisha ya akhira. Ama uliishi katika namna uitakayo mwenyewe ndani ya dunia, hiyo ni sehemu ya mwanzo itakayokuwa ni hufratun min hufari niran, ni sehemu katika sehemu ya moto wa jahannam. Na ikiwa mja atamuhofu vizuri Mola wake, akajua dunia ni sehemu ya mapito, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man khafa adlaja, mwenye kuhofu anafania, yani anajiandaa na anajikaza kuyaendea mambo mema. Wa man khafa adlaja ala inna sil'ata Allah wa man khafa wa man adlaja balagha almanzila, na atakaye jipania akajiandaa vizuri anafikia katika makusudio yake. Ala inna sil'ata Allah ghaliya, tambueni bidhaa ya Allah ni ghali mno. Ala inna sil'ata Allah hiya aljanna, bidhaa ya Allah ni pepo. Pepo mama zangu haipatikani kwa wepesi tu, eti wewe umezaliwa katika Uislamu unaitwa Mayasa au Mariamu, ikawa wewe tayari babako alikuwa shekhe, ikawa wewe tayari unajisabu kama mimi nitaingia peponi na mume wangu huyo, nyote hamsali, nyote mpo ovyo, hamna taa, mna ushirikina, ikawa mtu anadhania kwayo tu ataingia katika pepo ya jahanna. La, Allah anasema Allah anasema, am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, hivi mnadhania kwamba mtaingia peponi na wala hayaja kufikeni mfano ya wale waliofika kabla yenu, masatuhumul ba'sa'u wadh-dharra, walifikwa na mambo ya madhara na matatizo, wazulzilu, na wakatingiswa katika dini, unatingiswa, unaambiwa uvae hijabu ya kisheria, ulipendi jambo hilo, unaambiwa usende kwa mganga, utulizane katika taa ya Allah, ulipendi jambo hilo, wazulzilu, wakatikishwa, hatta yakula rasulu walladina amanu maa, mpaka akasema mtume na wale ambao wako pamoja naye, mata nasrullah, iko wapi nusra ya Allah? Ala inna nasra Allah qarib, tambueni nusra ya Allah ipo karibu. Kwa hiyo dada yangu wa Kiislamu, uhai huu, umri huu tulokuwa nao ni neema itokayo kwa Allah azza wa jalla, na kila mmoja amekadiriwa kwa uhai wake. Kuna watu watafika miaka 30, wengine hawatoidiriki hiyo. Kuna watu watafika miaka 40, wengine hawatoidiriki hiyo. Kuna watu 50, 60. Wewe mama mpaka leo una miaka 60, mwingine una miaka 50, mwingine una miaka 40, hujaacha uovu wako, hujaacha mabalaa yako, hujaacha ujana jike wako. Unasubiri uache ukiwa kwa kaburini. Unasubiri uache lini mambo haya? Upate salama mbele ya Mola wako. Unategemea nini? Malakum kaifa tahkumun, mnajihukumu kwa kipi? Hamumuogopi Allah azza wa jalla? Unamkuta mama mtu mzima, mtu mzima, mvi ushaanza kumtafakaa naye, anajua mabalaa yote yatokezea katika mji huu, wewe mpaka leo hujakaa kwenye msala ukamtaka Allah istighfari uliyofanya katika ujana wako na utu uzima wako, Allah Mola wako akakustiri. Kama hujaacha mpaka leo ukarudi kwa Mola wako, unasubiri kitu gani? Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha' qulubuhum li dhikrillah, hivi hukufika muda kwa wale ambao waloamini nyoyo zao zikaogopa kwa utajo wa Allah? Na unasikia maneno ya Allah, unasikia kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala hushtuki wala uyafanyi kazi. Kwa nini wanawake wasibadilike wakajifananisha mwenendo wao kama wale sahabiyatu ambao walibashiriwa pepo akiwa hai? Kwa nini wewe mwanamke wa Kiislamu isiwe ni sababu ya kumfanya mumeo akamtii Mola wake, akaishi katika dini, akaishi katika taa? Baadhi ya wanawake wao ni kama mashaitani ndani ya nyumba. Mwanamme atasumbuliwa alifanye jambo la haram, watu wanataka kucheza miziki, watu wanataka kuona maovu, kuna harusi zinafanyika katika njia mbovu na mbaya, na wewe upo unalijua lengo la kuumbwa kwako, unajua makatazo ya dini yako, unajua maamrisho ya Mola wako. Kwa hiyo unayafanya haya hivi, bado hujajua kwamba muda huu wa duniani ni sehemu ya majaribio, ni sehemu ya mitihani, ni sehemu ambayo Allah azza wa jalla anawapima waja wake, na wewe siku zote upo katika dhulma ya kumdhulumu Mola wako kwa yambo, kwa mambo ambayo unayoyafanya, kwa kuidhulumu nafsi yako, kwa kujiingia katika matatizo. Na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna allaha la yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflituhu, Allah huwa anampururia, anampa fursa tu mtu ambaye ni dhalim, anayewadhulumu wenzake, ima michanga michango akawaibia, ima anayewadhulumu kwa kuwafitinisha, ima anayemdhulumu mtoto wake kwa kumsomesha, kutomsomesha dini na kumwelekeza katika taa na malezi mema, Allah anampururia na kumpa fursa mtu huyu mpaka pale anapomshika, la yuflituhu, hamuachi. Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima, na hivyo ndivyo anavyoadhibu Mola wako, anavyoadhibu watu aliyakuwa wamedhulumu, inna akhdhahu alimun shadid, hakika adhabu yake Allah ni kali tena ilikuwa nzito. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema afati sama wa hukka laha an taita, mbingu imedidimia, imeshtakia kwa wingi wa malaika, na imestahiki mbingu kufanya hivyo. Ma fihi mawdhi'un arba asabi' illa wa fihi malakun rafi'an au sajidan lillah, hakuna hata sehemu ya kuweka vidole vinne mbinguni isipokuwa kuna malaika amerukuu au amesujudu kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Kama utaki kufanya ibada, wako viumbe ambao la yafturun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, wanamsabihi Allah usiku na mchana, hawachoki. Mtume anasema afati ma wa hukka laha an taita, mbingu imedidimia kwa wingi wa malaika ambao wako juu, na imestahiki mbingu kufanya hivyo. Ma fihi mawdhi'un arba asabi', hakuna hata sehemu ya kuweka vidole vinne mbinguni, illa wa fihi malakun rafi'an au sajidan lillahi azza wa jalla, isipokuwa ndani yake kuna malaika amerukuu أو مسجود كواجين الله عز وجل أنا سيمم تومي والله لو تعلمون ما أعلم نقوى فيني كو الله لو كما مجيكم نيجوا نيجوا ميمي لو تعلمون ما أعلم لو كما مجيكم نيجوا نيجوا ميمي لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا والله مجيتك كدوغو كتكهول منغو نمجلي سانا لضحكتم قليلا مجيتك كدوغو ولبكيتم كثيرا نمجلي سانا وما وما تلذذتم بالنساء على الفرش نمسنج فانيا السرهي نووم زينك كمجومبا ولا خرجتم إلى الصعدات تزارون إلى الله عز وجل ننيوت مجيتوك مجيلكي ما ينغواني كتفتح إفاظي يا الله عز وجل لكن اليوم كنا مؤمبشة ما أمبو يديني ونمويلكيزة كتكالي أمبو لديني هموغو في مولاك يي يبوتو نانا توجيوري أنا جيشي صابو يي ناني سيوم بلي الله عز وجل واتو وانجيكوا ونجوا نمنجاني الله عز وجل أمي واندالية وأوهو أذابو نمنجاني موت وجهنم أوليبوكوكا متومي صلى الله عليه وسلم أنا سمع إن هذه النار التي توقدونها هو موتو أمباو نيني منواشا سيموتو مناشا ني ونواكي منابيكا كتك مجمبينو هو موتو أمباو نيني منواشا لا جزء من 99 نسهيم كتك سهيم 99 زلزواتوا يعني زيميبوليزوا مارا 99 أو كما جاء في الحديث مصاب نسيم والله يا رسول الله لو كانت لكافية إن كانت لكافية كما ينجيكوا موتو هو دنياني ندو أذابو يا موتو وآخرا ندو هو والله ينجيتوش lakini huu umepunguzwa paka watu wakaletwa duniani wautumie. Sasa ikiwa dada yangu umejiandaa kweli wewe kukabiliana na moto wa Allah, endelea na uzinzi wako, endelea na usengenyaji wako, endelea na kufitini kwako, kuhamisha maneno kwa mmoja kumpelekea mwingine, endelea na vazi lako lisilokuwa la kisheria, endelea na kutozichunga sala zako, endelea na kutowalea vizuri watoto wako, endelea na kumjibu vibaya mume wako, endelea na kumshirikisha, ambalo ni jambo kubwa wanawake wengi wanalo, endelea na kumshirikisha mola wako. Lakini huko kumeandaliwa an-naru uiddat lilkafirin. Allah anasema yani fanyeni tu matendo, lakini inna a'tadna lilkafirina naran, sisi tumewaandalia makafiri moto au sa'iran, tumewaandalia moto wa jahannam, na hakuna sehemu atakayoingia katika maisha akhira zaidi ya kuingia mtu katika pepo au kuingia katika moto jahannam. Kwa hiyo mje anajichagulia mwenyewe katika hii dunia wapi anataka kuelekea. Matendo anayoyafanya katika huu ulimwengu ndio ambayo yenye kumhukumia wapi pa kuelekea. Allah hamtizami mtu kwa rangi yake, ukasema mie mwala Allah ananipenda, si kabila letu hili la Kirwanda ni watu wa kwenda peponi, babu yangu mie mzaa bibi alikuwa shekhe, sisi sote tutaenda peponi. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hamtizami sura zenu wala viwiliwili vyenu, Allah anatizama katika matendo yenu na nyoyo zenu. Wakati unalitenda tendo moyo wako ulikuwa wapi? Allah azza wa jalla anatizama hayo. Na mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahusisha wanawake katika jambo la kufanya mema na kutoa sadaka ili waepukane na moto wa jahannam. Mtume aliwaendea wanawake akawaambia tafaddaqna فإني رأيتكن أكثر أهل النار تويني صداقة لمكونيني وينج سنكتك وطوموتوني. قلنا وما ذلك يا رسول الله وكسيما ولوانواك وكصحابة ونين يمكوها ويمتمي والله. قال كسيما متومي وتكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة منكثيرش لعنة نمنكنوش حكز ومزينو. Sababu zinazowapelekea wanawake wengi kuwa ni watu wa motoni, tukthirna laana, mnakithirisha laana. Tizameni katika mabarabara namna mwanamke wa Kiislamu aliyefundishwa dini akasomeshwa utotoni na mikwaju akapigwa, tizama namna anavyovaa, huo ni tofauti yake baina yake na baina kafiri. Mtume anasema tukthirna la'na, mnakithirisha la'na. Ukiona kuna ngoma, kuna wanawake wameikwa. Ukiona kuna mabalaa ya wanasiasa na watu wengine, kuna wanawake wameikwa. Kila kinachofanywa cha la'na, mwanamke yuko mbele kama ni chombo. Hii ni sababu ya kumfanya mwanamke awe ni mtu wa motoni. Watakfurna al-ashira, na mnakanusha haki za waume wenu. Unaweza ukamsema mumeo, unaweza ukamkaripia mumeo, halafu hujui haki ya mumeo juu yako. Wallahi mwanamke haruhusiwi hata kusali sala ya sunna bila idhni ya mumeo. Wewe mpaka leo hujui haki, kwa sababu unajiona unafanya kazi, unakijichuma kidogo, unachuma chuma, unamsaidia pesa, ukaona wewe uko juu ya mume wako. Miongoni mwa mambo yenye kuwafanya wanawake kuingia motoni kwa wingi ni kuwakemea na kuzikufuru haki za waume zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittala'tu fi an-nar faraitu akthar ahliha an-nisa, nimetizama motoni nikawakuta wengi wake ni wanawake. Na sababu akasema law ahsanta ila ihdahinna ad-dahra, mwanamke law kama utamfanyia wema mwaka mzima au umri wako wote, thumma ra'at minka sharran, kisha akaona kwako wewe ubaya mmoja tu, qalat ma ra'aytu minka khairan qattu, mwanamke atasema kugombea mumewe msije kuona hata jema moja ulilifanya wewe. Babu wewe, sikumbuki jema ulilifanya, muovu kama wewe hamna. Na wangapi wanafanya haya? Hii ni sababu ya wanawake wengi kuingia katika moto wa jahannam. Mtume anasema tukthirna la'na, mnakithirisha la'na, wa takfurna al-ashira, na mnakanusha haki za waume zenu. Fahamu, baada ya kutekeleza ibada ya Mola wako ya wajibu, mfanyie wema mume wako, mfanyie wema mume wako, mfanyie ihsan. Alikuja mwanamke mmoja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia zaujuki huwa jannatuki wa naruki, mume wako ndiyo pepo yako na moto wako. Yule mume wako yule, kumtii kwako, usije ukasema labda siku hizi kanibadilikia mie, simuelewi akifanya hivi na mimi nafanya vile. Amiliana naye kama unaamiliana na Allah, tekeleza wajibu wako, ataulizwa mbele ya Allah na yeye wajibu wake. Lakini wewe usiingie motoni kwa sababu yake, usiingie motoni kwa sababu yake, tekeleza wajibu wako. Lau kama Mtume anasema lau kana yambaki sujudi li ghairi Allah, au kama jaa fil hadith, ingekuwa sijda inafaa kwa mwingine asiyekuwa Allah azza wa jalla, la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Mumewe ndiyo sehemu ya kumfanya mwanamke aingie katika pepo au mwanamke huyo aingie katika laana. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anatha al-mala'ika hatta tusbiha, mume akiwa na shida na mkewe akamwita akakataa, basi analaaniwa usiku kucha mpaka asubuhi malaika wanamlani. Hizi ni katika haki ambazo hizi huwezi kuzijua mpaka ukae darasani usome, lakini Mtume aliwaendea wanawake akawaambia haya, akawaambia wama ra'aitu min naqisat akli wa dini minkunna, sijawaonapo wale ambao wenye upungufu wa akili na dini kuliko nyinyi. Azhaba lilubbi rajuli lhazim min ihdakunna, mmoja wenu ana uwezo wa kuuendesha moyo wa mwanamme shupavu kuliko mmoja wenu nyinyi. Wakamuulize ya Rasulullah, ni upi upungufu wa akili zetu? Akasema alaysat shahadati lmara nisfu shahadati rajul, haukuwa ushahidi wa mwanamke mmoja ni nusu ya ushahidi wa mwanamme, huo ni upungufu wa akili zao. Wakauliza ni upi upungufu wa dini yao? Akasema laysat almar'at idha hadhat lam tusalli wa lam tasum, hakuwa mwanamke anapoingia katika siku zake hasali wala hafungi. Dada zangu wa Kiislamu, ulimwengu huu tamurru marra sahab, unakwenda katika mwendo haraka mno. Na kwenda kwake maana yake sio kwamba unakwenda usiku unaingia mchana unakuja labda mambo yameisha papa, la, tunaelekea kwa Allah. Famahma tala al-umr fala budda min dukhuli al-qabr, umri kile ukirefuka lazima tuingie makaburini. Wamahma tala al-layl fala budda min dukhuli an-nahar, kila usiku ukiwa mrefu lazima asubuhi au mchana ingie. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuyataja haya tuliyoyataja mwanzo, alitoa bishara njema kwa mwanamke wa Kiislamu akishikamana na mambo kwayo hayo, mambo hayo kwayo itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha sallat almar'at خمسها أكسالي في زور منامك صلاة كتانو وصامت شهرها أكوفونغ مزواك ورمضان وطاعت زوجها أكمتي مموي وحفظت فرجها ناك حفاظي utukuwake. Kasali sala zake tano, kafunga mwezi wake, kamtii mume wake, akahifadhi utupu wake, mambo manne hayo. Kila laha yawm alqiyama, siku ya kiyama ataambiwa yeye mwanamke, udkhuli ayi abwabin shi'ta, udkhuli ayi abwabin shi'ta, ingia mlango wowote wa peponi utakao. Mambo haya kama mwanamke wa Kiislamu atashikamana nayo, pepo ya Allah ipo kwake yeye kiukweli wa kushikamana, sio kubabaisha katika mambo yake. Dada zangu wa Kiislamu, katika mambo ambayo yatakikana mwanamke wa Kiislamu kujiepusha nayo, tataja baadhi ya mambo kwayo ambayo mwanamke wa Kiislamu mtikana kujiepusha nayo, ili nasaha zetu ziishie katika sehemu hiyo. Katika mambo ya msingi ya mwanamke ambayo kwayo kumekithiri wanawake kuyafanya, jambo la mwanzo ni al-ghiba, kujiepusha na usengenyaji. Mnasengenya sana, mnatetana sana, halifai jambo hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba, atadhuruna mal ghiba, mnamjua kitu gani ghiba? Mnajua kusengenya? Qalu Mtume akamwambia, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako kwa kile ambacho anakichukia. Mwenzako ukimsema fulani, imemwona nakwambia mrefu yale magondi kama ng'ombe, ukimsema hivyo anakasirika, hata kama kweli mrefu au mfupi kama kistuli, ukimsema hivyo anakasirika. Dhikruka akhaka bima yakrahu, kumtaja ndugu yako kwa kile anachokichukia. Masahaba akamuuliza, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqulu, ikiwa kwa ndugu yangu yapo ninayosema? Mtume akamwambia, in kana fi akhi kama taqul faqad ightabtahu, umemsengenya ikiwa kweli anayoyosema. Wa in kana fi akhi ghayra ma taqul au kama jaa fi alhadith, ikiwa hana lolisema, faqad bahattahu. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni watu kujiepusha kusengenya. Ukiona mtu anaanza kusema tu, anaanza kumsema mwenzake tu, mwambie shoga, usitutie dhambini, tuko darasani hapa, tumekuja kwa lengo zuri, usituingize katika dhambi. Wala yaktub wala yaktab ba'dukum ba'dha, wala usisengenyane baadhi yenu wengine. Kwa hiyo hili ni jambo la mwanzo. Jambo la pili, annamima, kufitinisha. Mara nyingi unakuta haya mambo yanafanyika baina ya wanawake, kuna vikundi, watu wanagombana, hawasemeshani wao kwa wao. Haya ni katika mambo ya haram. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yadkhulul jannata namam, haingii peponi mfitinishaji na kufitinisha. Naqlul kalam min shakhsin ila shakhsin ami ala wajhi at-tahrish bainahuma, ni kuchukua maneno kutoka kwa huyu kumpelekea huyu katika namna ya kutia fitna baina yao. Umemsikia alivyokuambia, mimi hata sijaamini lakini ushalisema, mimi nakwambia tusio kantaja, Allah nisamee, lakini mtu kesha alisema. Watu wanagombana kwa sababu yake, koo zinakatana kwa sababu yake, haingii peponi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, mara ala kabraini, alipita kwenye makaburi mawili, akasema, innahuma yu'adhabani, hakika watu wake wawili wanaadhibiwa, wama yu'adhabani fi kabirin, wala hawadhibi kwa madhambi makubwa, yani makubwa kwa watu wake. Ama ahaduhuma, ama mmoja wao, fakana yamshi bin namima, alikuwa akipita kwa kufitini fitini. Unachukua wewe shungi lako unavaa, unaenda kwa ukhti fulani, unamwambia aliyosema mwenzako katika namna ambayo unajua huyu mwenzako hatoweza kulihimili. Anakwambia tena na kuapisha, usimwambie, asimwambie mie, usimwambie, simwambie. Akitoka tu bali achukua simu anaanza, asante kwa kunsema. Watu wanaanza kugombana katika sura hiyo. Mtume anasema huyo alikuwa kazi yake yamshi bin namima, anagombanisha watu. Mtu huyu haingii katika pepo. Ili jambo la pili. Jambo la tatu la kujiepusha wanawake, al-kadhib, uongo. Baadhi ya wanawake ni waongo. tena mwanamke huyo hodari kumdanganya mumewe. Kuna wanawake hapa mahodari kuwadanganya waume zao mpaka ile pesa anayopewa ya sokoni, pengine kenda sokoni imebakia franka 10, anamwambia haijabakia hata moja. Oya imebakia franka 2, hali yako zimebakia 10. Mwanamke huyu muongo na namtapeli mumewe. Na yani katika madhambi yanayofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa innal kadhib. Hapa mnacheka kwa sababu wengi mumu. Wa innal kadhib, na hakika uongo, yahadi ila alfujur, unamsukuma mtu katika uovu. Wa innal fujura yahadi ila an-nar, na uovu unamsukuma mtu katika moto. Wa jahannam, mke mwema, mwanamke mwema hajipambi na sifa ya uongo, kuwa mkweli kwa Mola wako, kuwa mkweli kwa watu unaoamiliana nao, kadhalika kuwa mkweli na wale ambao uko nao, hasa mumeo. Kadhalika katika mambo ambayo yatekana mwanamke kujiepusha nayo, tabia mbaya. Baadhi ya wanawake wanaonekana na sura za dili, lakini tabia zao ni mbaya. Ukishi nao siku mbili tu huamini vile alivyo, mgombanishi, maneno yake machafu, mtu muovu, hana muamala mzuri, kidume dume tukakaa hivi mambo yake eleweki. Hani katika mambo maovu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna aqrabakum majalis yawm al-qiyama ahasinukum akhlaqan, au kama jaa fi al-hadith, mtu ambaye atakayekuwa yupo karibu na mimi siku ya kiyama ni yule ambaye mwenye tabia nzuri kati yenu nyinyi. Na katika hadithi nyingine imekuja hakika fa khulqul husnul khuluq, tabia njema, la yablughu bihi darajata al-qa'im was-sa'im, mtu ambaye mwenye tabia njema anafikia kwa tabia hizo njema malipo yake atakayoyapata daraja ya mtu ambaye anasimama usiku na kufunga mchana, mtu ambaye atakayekuwa anajipamba na tabia njema. Wa inna athqala shay'in fil mizan husnul khulqi, na kitu kizuri katika mizani chenye uzito ni tabia njema. Kadhalika dada zanguni wa Kiislamu, katika haya ambayo ninayataja sasa hivi ndio ya msingi na kuyazingatia zaidi, katika mambo ya kujitahidi kushikamana nayo midamu umeamua dini, ama kama hujaamua dini unadanganya danganya wewe na Mola wako. Kama umeamua dini, vazi la kisheria, uvae hijabu ya kisheria, si uloizoea wewe, hijabu ya kisheria ambayo Allah kaamrisha. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, ikaja wa qul lilmu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, wa hifadhi tupu zao, wala yubidina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao. Mwanamke hatakikani lidhihiri pambo lake, avae hijabu ya kisheria, bugubugu yenye kubugika ile ndani ya mwili wake, ndani kavaa nguo kajistiri, kisha navaa hijabu ambayo yenye kushuka mpaka chini ya kifua chake na asionekane chochote katika mwili wake, awe anajihifadhi. Mwanamke ajihifadhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sinfani min ahli nari lam arahuma, makundi mawili ya watu wa motoni bado msijaona. Hayo ni makundi duniani yapo, lakini ya watu wa motoni akasaja kundi la mwanzo, qaumun ma'ahum siyatun yadhribuna biha an-nas, kuna watu watakuwa wana fimbo wamezishika wanaopiga kwazo watu, hao ni wanaume. Kisha akasema wa nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun, na wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi, mailatun wamemidi katika uovu. Ukimtazama mwanamke na kuvutia namna alivovaa mtandio wake, namna alivovaa kijinzi chake, namna alivovaa bebu yake, mwili wake wote uko nje. Wa nisaun kasiyatun ariyatun mailatun, aliyemidi katika uovu, mumilatin wenye kuwavuta watu katika huo uovu, ruusuhunna kaaslimati lbukti lmaila, ni yale vichwa vyao vile kama ni manundu ya ngamia. Ngamia juu ya mgongo wake kuna nundu. Sasa baadhi ya wanawake hufunga vitu katika vichwa vyao kama vile wana manywele makubwa, ili hali ana nywele za Kirwanda zimechoka, lakini bado kajifunga kitu. La yadkhulna aljanna, hawa hawaingii peponi, wala yajidna rihaha, na wala hawaipati harufu yake hiyo pepo. Wa inna rihaha la tujad fi masiratin kadha wa kadha, kwa hiyo kama umeamua kuikosa pepo endelea. Yani mambo ya dini hayahitaji ubabaishaji kwamba mie bwana mimi vaa hivi kistaarabu, simkere mtu aliyekuamrisha ni Mola wako. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ويا أيها النبي ايوه متومي وانبيه وكزاكو وتوتواكو ونساء المؤمنين نواكي وواميني يدنين عليهن من جلابيبهن وجفونيكي أوبي أوبي مابو ياهو hasa wewe umejifunika vipi dada yangu hebu jitizame hivyo ulivyo akikuona yule bwana hakutamani jitizame hivyo ulivyo ulivovaa sawa hivyo unaweza ukaswali hivyo kuna wengine wakitoka wanavaa namna fulani akaenda kuswali anavaa vazi fulani sasa sio umetoka kisawa wewe na hapa kuna mambo mingi katika masuala ya hijabu mwanamke mwingine anatoka anajifura anajitia manukato manukato mwanamume anasikia harufu huyu mwanamke ni sawa na mtu ambaye amezini kwa kile atakisikia harufu hiyo na haya wanayafanya ukimwambia mwanamke akwambia sasa nitoke kikwapa kinanuka uja mbona utoke kikwapa kinanuka lakini usijipure halafu amjipuri mpaka mtoke mbona kwa ume zenu mmebaa mnanuka moshi wa jikoni haya ni katika madhambi ambayo yapo katika madhambi na katika makosa ambayo yametawala katika jamii ya Kiislamu kwa hiyo mwanamke ajitahidi kuvaa vazi la kisheria dadangu sumetaka dini sume takadini dada yangu baki katika dini acha ubabaishaji unakoelekea siko hutaki kuvaa hapa ukifa utavishwa sasa amua mwenyewe ubaki katika dini uendelee katika ubabaishaji wako naogopa mie mzuri kama mie nijivishe hivyo kana anakuambia mbaya sasa uzuri wako usifanywe kwa mumeo au hujaridhika bado uzuri wako unamfanyia nani kwa hiyo hili ni jambo la msingi mno ambalo linahitaji maelezo na ambalo linahitaji namna ya kuelekezwa wanawake mwanamke namna ya kuvaa kadhalika ndugu zangu wa Kiislamu mama mazangu dada zangu katika mambo ya msingi ya kujiepusha nayo katika uhai wako ni mambo makuu mawili jambo la mwanzo ni bid'a wanawake wengi wazushi wana vikaratasi vyao tu wanatembea navyo mara kuna sare yenye raka 100 sala mara kuna sijui dua hii ya kuombwa hakikisha kile unachokifanya hakikisha kile unachokifanya mtume wako kakufundisha kimo katika dini usigeige tu ukatizama unayofanya watu nayo ukafanya msikinize mama Aisha ambaye ni mwanamke mwenzako mke wa mtume anasema alichokisema mtume sallallahu alayhi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd atakayefanya amal haina mwongozo wetu wewe ukakaa katika mambo katika zikari ambazo mtume akuzifundisha na unaigeiga tu yanayofanywa mitaani nayo unayafanya hutaki kusoma atakayefanya jambo halimo katika mwongozo wetu fahuwa radd jambo lafanyaje linarejeshwa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd mwenye kuzusha katika dini yetu hili jambo ambalo halimo lile kurejeshwa jambo la mwisho ambalo kwalo nahitimisha na saha hizi wa mama zangu wa Burundi wa Kiislamu jambo la mwisho liepuke usiliwaze usilitamani wala kwenye ndoto zako usiliote ushirikina ushirikina ushirikina unamtoa mtu katika Uislamu. Akienda mtu kwa mganga, sita mganga kumeita nani? Mganga, mie bwana ndoa yangu sielewi, mambo yangu yamekalia vibaya, mwingine anauza visheti tu nje. Anauza mandazi anaenda kwa mganga. Wewe mwanamke unauza mandazi unaenda kwa mganga, kwa mganga. Mwingine mtoto wake kishaka muda mrefu hajaposwa. Ndoa sijui haieleweki, masomo yanamtatiza au mtoto anauguliwa muda mambo hayendi sawa, akatoka mguu mosi mguu pili akenda kwa mganga. Tume nasema man ata'arrafa au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ateke muendea arrafa mwenye kujifanya anajua ghaibu au kahinan au kuhani wale waganga wale akamsadikisha yale aliyoyasema atakufuru teremshi wa Muhammad na akiwa atakwenda tu hajamsadikisha hazikubaliwi ibada zake kwa muda wa siku 40 subiri ufe katika siku hizo siku 40 hazikubaliwi amali zake kwa hiyo hili jambo ni ovu mno tumeona Allah anasema innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna mwenye kumshirikisha Allah Allah amemharamishia mtu huyu nini? Pepo wa ma'wahu nnar, na makazi yake ni motoni. Kwa hiyo umepata mtoto, mshukuru Allah, mfanyie hakika, msomee aya za Qur'ani asubuhi na jioni, msomee dua. Ukimfunga herizi, ukimfunga mate ala simu, wewe unamshirikisha Mola wako. Usiombe kwamba nataka harufu nzuri, kwani harufu nzuri lazima ipatikane kwa hayo mambo ya asili. Mfanyie azkari alizofundisha Mtume. Ukimfunga viherizi, ukifa ukitakidi hii herizi ndio kinga, wewe ni mtu wa motoni. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء من يكم شرك شاء الله كان قام بمبرموكا كتوكا بنغوني فتخطفه الطير أكاد يكدون لي ونندقي وكوكو بنغوني أو تهوي به الريح في مكان سعيد أو فيفو كمرين بيه سيمي أمبالي. الله نسمى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله حسميه ذنبي أكو شرك شاء أنا سميك ونمتعيكم تكاي atakaye kufa na ushirikina upi? Kenda kwa mganga, kenda kwenye mizimu, kenda kwenye mapango, kenda kwenye makaburi kuomba shida zake, matatizo yake. Pengine kisha ugua anapata, anataka mtoto, miaka 20 sasa bado hajapata, akaenda akalia kule akafanya mambo yake. Huyu akifa ni mtu wa motoni uhakika, yani hakuna wasiwasi. Ikiwa hakutubia dhambi aliyoifanya, ikiwa hakutubia dhambi aliyoifanya, huyu ni mtu wa motoni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man yad'u man yaj'al ma'a Allah nidda, man yad'u ma'a Allah nidda dakhala an-nar, atakayemuomba pamoja na Allah msaidizi yoyote mwingine anaingia katika moto wa jahannam. Wanawake wa Kiislamu, tahadharini na dhambi ya ushirikina. Usije ukababaishwa na wale mashehe wa kijanga ambao wenye kufanya ushirikina hali ya kuwa na mavazi ya dini. Usije ukahangaishwa na wale watu ambao hawamuogopi Mola wao, walioiuza akhera yao kwa kutafuta dunia kwa kukufanyia mambo yasiyofaa, kwa sababu wateja wa hawa waganga wengi ni wanawake. Wengi paka wauza maandazi vibadia, unamkuta mtu anauza tukatumbari badia, aenda kwa mgeni. Wewe mama unataka mgeni kufanya nini? Simuelekee Mola wako, funga, fanya ibada, muelekee Allah. Allah atakupa shida zako, kama hajakupa dunia atakupa maisha ya akhera. Lakini usitoke ukaacha ukaiuza akhera yako kwa sababu ya dunia. Dunia yenyewe hii ya Burundi, hii ya Burundi, kipi kinachokufanya wewe mpaka uhurike? Yaani tabu hii unoipata maisha ni haeleweki. Wewe unaweza kuuza akhera yako kwa haya maisha Burundi, haya ya Tanzania, basi sema hivi, kwa haya maisha yetu ya Afrika, yepi hata mtu anaisha maisha mazuri? Kipi cha kukufanya wewe uiuze akhera yako? Kwa hiyo bakieni katika tauhid, bakieni katika tauhid. Na haya yote tunayozungumza ili yafanywe kazi, kuwe na jambo la kulazimiana na kusoma, musome dini yenu. Wewe paka leo na miaka 50 yako, tukikufungulia msafu katikati uwezi kusoma, huko unamwachia nani? Waijua tutabatiada kurudi chini, huko unamwachia nani? Ame najua sura za kuswalia, basi ndio hizo tu. Kuna wengine wallahi hata ile tahara yao hawaiwezi. Sasa unaishi vipi? Unaswali vipi? Unafanya vipi ibada? Mukae musome, muache harakati za kuhangaika tu. Kaangaika sijui nataka uhuru wetu wa wanawake wa Kiislamu, sawa wa Kiislamu, someni dini yenu, msome dini Qur'ani na Sunna kama vile masahaba wa Mtume walivyoelewa jambo hili. Naomba Allah tujalie katika hali ambayo ni kusikiza mambo mazuri na kuyafuata, na tuongoze sisi na mazetu wa Kiislamu na tujize katika tafsiri yake tukufu. Barakallahu fikum.